بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم آمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق وظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى لدي زينا الله رب العزة والذكر كي تكلا أغا أصحاب الكرام فاغي باندي أغا غم راغي يو غم داو چي فتحا پشکست ماندی بدل شوا او دویم غم چی آواز دا مرگ دا نبی علیه صلات و سلام وشو نو با صحابه اکرامو باندی اللہ رب العزت خوب راوستو اگا خوب پیراغی دی حد تا ورسی دا چوی صحابی با تور راغستی و علاس که بار سروا دا خوب جوتاو بی دوم را راغلا چه تور با تیولی دا او زر با بیر ترایف شو آغا تور بیر آغاستا نو دلتا اللہ رب العزت فرمائی چه سم انزل علیکم من بعد الغم و بیا نازل کو ما پتاسو ماندی من بعد الغم پس دا غمنا پس دا پریشانینا امنتا اغسکون وارام یعنی اغسی شو تیو طرف دا اسباب دا یری هم و او دشمن هم و نو هر طرف دا اغخطره و نو پرمائی امنتن اغا سکون می نازل کو پتاسو باندی نو آسن اغا پرکاری اغا جوتا دا خوب چی پاگی کی دا خوب اغا سرات پکی او سلیلا خوب راشی اغا شا چی پتکلا توائی پتم من کم اغا ڈلی ستاسو نا ستاسو اغا ڈلی پتکلا دا خوب خوب پا اصل کی پا دو قسم دے یو خوب جی کم دے آغا در رحمت دے او بل شیطانی خوب دے در رحمت خوب کلا چی در خطری حالاتی یا در دشمن نیرے یا تاوان شوی یا بل سا تکلیفی فا اٹھیم کی چی تال خوب راغے نو دا دا اللہ رحمت دے پا دیتیم کی لکا صحابہ کرامو تا چی دا احد پا میدان کی کم خوب راغلے ہو او بل خوب چی کم دے واغا د شیطانی اثراتو خوبی اغا دا چې کله ته قران تناسی تعالی خوب درغه نو دا غلبه د شیطان دا شیطان دا نغواړي چې ته دی قران واورې ته ذکر اذکار کې تعالی خوب درغه دا شیطانی اثرات دي دا شانتی لکه حدیث کی راضی چې سحری او مسلمان چې هغه پاسینو دا شیطان راشي او دا وګورل ټپېل لوکه ویل لوشه لوشه ودشا مانځه ته پانسي نو اخر دا چې وېدا پانسي نو پرې غوکی بعد شیاطین او بیو دونه پرې غوکی ولا میتیادی وکی و عزت هم زمو په شانتی پلیت شوی نو شیطان دا کوشش کوي چې تا د الله د ذکر نه واړی تا د مانځنه منکی تا د شانتی بیان تناسی اغینه تا واړی دا د شیطان کوشش دی خو چې کله د خطرې په وخت کې تا لسه خوب راغې نو دا به د الله رحمت وي ځکه چې یو سړي ته غم پریشانی درد خطره وي نو هغه له خوب نه ورځي هغه سخت په یره کې خو چې خوب راغې نو دا به د الله رحمت وي او چې کله سړی لږ غوندې خوب وکړي نو هغه غم چې لږ هېر شوی وي دغه شانتي هغه خطره یې د زړه نه وځي بیا لکه سوچ وکا چې کړه یو سړی دماغ کار نه کوي پاگل شي لیونه ډاکټر علاج نو ډاکټر غل د نشې دوايي ورکي و چې دا ودشي نو د دماغ به برابر شي نو چې کله ما تم خو ونه کو نو دماغ ډیر ګډوډیا خوب سره هر څه برابرېږي نو دیو جنا صحابه کرام ته الله رب العزت د رحمت خوب راوستو چه ها صحابی با اغا توره به دلاس نو لیده دا چه خوب ولا را غره و سو جوا چه دیر زیاد غم و ترسیده لیو نو چه دا غم دا دیونا ختم شی نو برمای امانتن اغا سو کون نو آسن فرکاری یا اغا جوته دا خوب یا شا توائفتم من کم چه پده کلاغ دلستا سنا اغا مسلمانانو باندی اغا خوب راغی و طائفتون اغا بلا ڈلا چی اغا منافقینو اغا دا عبداللہ ابن عبی ابن سلول ڈلوا اغا قدا همتهم اغی غم جن کرو خفل زان یا فکر من کرو انفسهم اغا خفل زاننو دیو غم کیا چولیو اغا خفل زاننو قدا همتهم پتا خیق سرا غمونو کیا چولیو یا فگر من کریو دیو لرال فوزو هم اغا قبلو زانونو دا دی منافقینو سرا دا غم ور سرا نو چی نبی علیه صلاة و سلام اغا میدان جهاد لروان دی مونگا بیرتا واپس کیگو پا دی که اغا سم مومنان او سم مسلمانان اغا هم پا دی که مرگریشو اغا اجتحادو اغی غلطی نو اخو اغی الله رب العزت رستبه عف الله عنه ما دیو ته معافی کړی دا زکا چاغي داغه دوکه باز دلاسه دوکه شیو خدا کما چې منافقین و ناغي لا هم الرسول ولا هم الدين اغي نه دین ته توجه ورکولا او نه نبی علیہ الصلات والسلام ته توجه ورکولا اغي صرف د خپل ځان فکر او غم راوستیو نو فرمایي وا توایفتن اغا بلا دلاوا قدا همتهم چه غمون کیا چولیو یا پی کمن کلیو دیو لران پوسو هم اخبرو زاننو یا زنونا دیو بگو منکاو باللہی فالا باندی غیر الحقی آنا مناسب زن جاہلی یا اغا گمان دا جاہلانو جاہلانو گمان بے فنبی علیہ السلام کاو تا اغا با مرگرو باندی جس پا گلان دی لگ ونتی خلق دیو دیو دیو جنگ دیو دیو جنگ نشی گتلے او دیو چلی دیا غلط گمانو نبی کولو یا قولونا ویل بیداسی اللنا من الامر من شیع آیا شتی زمون دفارا سی اختیار دا سشینا یعنی سوال اکرده یعنی مانا اصل کی داسی دا چی دا حل استفحامیه را غلی دی خوفا مانی دا جهد سرا یعنی نشت ده زمون ده غلبی نسشه یعنی اولا یادا مانه وکا چی آیا شته زمون ده پارا ده اختیار نسشه سبرها یا سفتحا زمون ده پارا سبرها شته لکه دا سوالیه غوندې دا کوي چې مونږ خو نشو ګټلی جنګ، ولې بیا دا نبی علیه السلام مرګري لاړو؟ یا دا علنا من الامر من شيء نشته دې زمونږ د پاره د غلبې نه څه شی مونږ غلبه نشو کولی، نو ولې دا نبی علیه الصلات والسلام لاړو؟ هغه الله جواب کوي نبی ته وایي قل ورته وایا ان الامر كله لله، ورته وایا چې بشکا آغا غلب اختیارات ټول د الله فلاس کې دی، دا فتح اختیارات ټول د الله فلاس کې دی، مونږ غلبې را وصل ولا نه یو، فتح او شکست د الله فلاس کې دی. بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام تویخون فی انفسهم، دیو پټیا سچ د دیو په زړونو کې دی، ما لا یبدون لک، او نخار کئ تا تام هغه سو چې دیو کم زړونو کې څه ساتلی دی نه هغه تا ته نخکاره کوي، یخفون فی انفسهم، دیو پټی په خپل زړونو کې، ما لا یبدون لک، څه چې تا ته نخکاره کوي. دیو خپلو کې دا بحث کوي او دا خپلې خبرې کوي چې شکر دی چې مونږ جنگ نه پاتې شو، کنه مونږ هم وجلی شوي وې. بیا فرمایي یقولون وای دیو لو کان لنا کچری وې زمونږ د فارم، کچری وې زمونږ د فارا من الامر شیئن د اختیار زمونږ څه شی، ما قتلنا هاهنا ننب وجلی شوي مونږ دلتا، وی وی کچری دیو زمونږ نه لګه مشوره اغستی وې، زمونږ سره سلا کړی وې، مونږ ورته ویلو چې مدینه منورې نه بهر ته نه ځو، ابن سلول او دغه مرګري او دا لاړو، کدی زمونږ خبره منلی وې نو دا جنگ کې ورته شکست نه وې میلاړ شوي. یا دا کچری وې زمونږ د پارا من الامر زمونږ د کار نه شیون څه شی، زمونږ د اختیار نه څه شی، ما کو تلنا هاونا ننبغی و جلی شوی مونگ دلتا، اصلا مطلب ما کو تلا اخوانونا، دا منافقین ہو فقبلا نو تایی خوالتی خبری کولی، نو مطلب دا چی زمونگا غورون بولی دی اغیل تی او جل، نو کچری دیو نوی تلی، نو زمونگ دا غورون نوی تلی، نو دیو با نوی و جلی شوی. نو برمائی ما کو تلنا هاونا ننبغی و جلی شوی زمونگا داورون دلتام، قل ورتوائی اللہ جواب کئی لو کنتم کچری تاسوے فی بیوتی کم پخپل کورونو کی لبرز اللذینا نخام خبر استلیوے آکسان کتب علیہم القتل چی پرز کلیشد مقرر کلیشد پدیو باندی آغا وجل الى مزاجائهم دا اخپلو زایونو دا پریوتونام، کچری دا دیو دا پارا مرگ مقرر کرشوه وی، نو دیو با اللہ رب العزت لازمان دا غزینا را استلی وی، دا خبر مکوی چی مونگا دی فلانی زیتا نتلی نو مونگ با نوی وجل شوی، نا نا اللہ وی لازمان کستا دا پارا مرگ مقرر شوه وی، نو تا با اللہ تعالی را باسی عدیث کی راجی وی دا چاچی دا سسین مرگ مقرر کرشی نو جعلا لہو الیہا حاج، اللہ رب العزت والالتی سا کار وگرزی نو دا کار پسیلال چیلتی والاغا مرگ راشی، نو دا موایا دا موایا چی دا سڑے پا پلانی زیتا نوے تلے یا کما دا کار نوے کرے یا زبا دی گاڑی کی نوے تلے نو زبا بچ پاتی شوے، نا نا اللہ رب العزت تا اغزی تا رسی، اللہ رب العزت آلتی تالا سکار گوری آلتی دی رسی، دلتا منافقینو تا وی کچری وی تاسو پا کورونو کی نو خاما خب اللہ تعالی رئیستی وی کمو قرر شوی با تاسو باندی اغا جنگ وجل کستا دا پارا وجل مقرر شوی نو تابا اللہ تعالی لازمی رئیستر لا مزاج اغیم دا اقبلو بسترونا. وليبتلي الله ما في صدوركم، وس حکمت د جهاد کوي دې لپاره چې امتحانو کې الله سجې تاسو پسینو کې دي، وليمحص ما في قلوبكم، او خالص کې هغه سجې تاسو فضلونو کې دي، فضل کې دي سدي هغه الله تعالی خالص کې. قران کې روح المعانی تفسیر هغه د دې ځای په تفسیر کې د انسان متعلق یو سو خبرې لیکلې دي. وای انسان دنا یو د زړه قلب کې وته عربی کې وای نو د زړه تعلق د مقر الایمان سره دی، یعنی په دې کې ستا ایمان دی، ستا ایمان با د زړه نه دی. نو مقر الایمان زید ایمان چې کم دی هغه زړه دی. دویم صدر سینه دا دا سینه دا محل محل اسلام دی، دا د اسلام زید دی، یعنی په سینه کې د نه اینام دا پکې اسلام دی، پکې ټول هر څه پکې دی. دا سینه عام دا او زړه خاص یو زید دی. نو دا سینه محل د اسلام دی. دریم چې هغه لب دی، جگر چی ورته وای. نو پا دی که انوارات ده توحید پراته دی، آغا داغی اظهار ده دینی جگر نکیگی. نو دا دریشی دونه شو زلو چی آغا فاغی که خاص تا ایمان ده. دویم چی آغا صدر ده سینه ده، نو آغی که دن ده هر سری ده عام ده، پا دی که آغا اسلام ده. دریم لب ده آغی که انوارات ده توحید ده داغین آغا داغی اظهار کی گی، آغا توحید ده ظاهری گی او داغ شانتی آغا توحید بیان داغی زینه کی گی. نو پرمائی ولی ابتلی اللہ ده دفارا چی وزمی اللہ تعالی ما پی صدوری کم آغا سجستازو پسنو کی دی ولی امحس ما پی قلوبی کم او خالص کی هغه سچ استاسو پزلونو کې دی، یا پاکی هغه سچ استاسو پزلونو کې دی. پزړه کې سګندې هغه بالکل مکمل صفا شي، اتاسو صفا سوترا شي. والله علیم بذات الصدور، الله تعالی پوهه ده پسینو درازونو باندې، د سینې درازنا الله تعالی ستا نه خبردار ده. ستا پزړه کې سدي هغه علم یو الله ته ده. بیا فرمائی ان اللذین تولوا بشکا کسان چغوا وردل من کم ستاسنا یوم التقى الجمعان فاورز دا مخامخ کی دو دا غد وردلو اغد وردلی جی مخامخ شوی دی زین مراد اغا جنگ احود دی غزا دا احود دا اغسط تفسیرون والا هم دا خبر علی کری دا چه قرآن کی چه کم دی که یوم التقى الجمعان وغلی اغا بدر بارکی نا اغه دروغ وای. دلته خوراغل لیدا د وحود باره کې ده. نو پرمای په اورز باندې بشکا کسان چې واولې دل تاسو نه په اورز ده مخامخ کېدو دا د وډلو کې. دلته علماي کرام هغه دو معنی کوي. یو دا معنی کوي چې د دینه مراد هغه څه شه ده چې هغه هغه صحابه کرام دي چې هغه جبل رمات پریښو دو هغه سولیخ کسان د هغه غر نه ښکته راکوشو او هغه ابن جبیر رضی الله تعالی عنه هغې پریښو دو سره د نهو مرګرو نه او سولیخ چې کته راکوشو. نو دا آیات کریم د دغو باره کې دی. یا دا چې هغه څه کسان د نبی علیه الصلاۃ والسلام نا فغلار کی دیر تا واپس شو چې هغه د ابن سلول سره وو، هغه صحابه کرام وو، خصي مسلمانانو، خو هغه اجتهاد د وجنا او دا منافق د وجنا هغه دیر تا واپس شو. پته ورته نه وا چې دا خود منافقین او مشر رئیس المنافقین دی. نو پرمائی ان اللذین بشکا کسان تولو چواوڑی دا من کم ستاسو نام یوم التقى الجمعان پا ورز باندی چه مخامخ شد وڈلی انما استزلهم الشیطان بشکاو خوی والدیول را شیطان بی بازی ما کسبو فبازی داغی سرام چه دیو کڑیو اغا بازی سکارونا دا دیونا ظاهر شو و کمزوریاری تخکارش وی دا غید وجینا دیو شیطانو خویولو. نو کدغا دا ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ اغرائیت کی چی کم خلق و غاغت واقلی ناغا هم چی دیشی او یا دا چی غلار نبیر توا پشویو اغت هم اغستیشی دلتا یو سوال پیدا کیگی امام رازی رحمه اللہ تعالی اغلی کی چی گورا دلتا انما استزلهم الشیطان استیزال داد شیطان دا صحابه او خویولو نو صحابه کرام ما او خود شیطان مرگستیا چرتم نکولا اغی خود شیطان مرگستیا اغا نکولا نو سنگ دلتا اللہ رب العزت دا فرمائی چی دیو او خویول شیطان نو جواب د دې د امام رازی رحمه الله په خپل تفسیر کبیر کې لیکي چې قران مونږ ته آداب ښيي قران مونږ ته د ژوند طریقه او هغه آداب راته ښيي هغه دا چې تدل ان المعاصی لا بنسبت الى الله چې د ګنا نافرمانی نسبت به الله رب العزت ته نه کیږي الله ته به نسبت د ښې خبرې کیږي چې کله یو کار غلط و منکر و نو د هغې نسبت به شیطان ته کیږي لکه داسې به یو سړی نه وایي څه غم تکلیف و تراشي نو دا وایي چې الله غر دې کړم الله تا زما څه سوغه نه دا به نه وایي الله ته به دا نسبت نه کوي دا بالکل حرام دي دا بد سیز نسبت با شیطان تا کیگی لکه او گورا اغا سور یوسف کی یوسف علیه صلاة و سلام چی کل اغا ورونا دا اغا سلام میلاو شو نو یوسف علیه صلاة و سلام ورتا فرمائی وقد احسن بی اخرجنی من الشیطان و جاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان وی دا ٹونگا کری وا شیطان اغا شیطان ٹونگا وا جزت آسو کوئی تا ورا چیلے ما اغا نسبت شیطان تا ہوگو دا سی هم نوی چرونو تاسو زو ورا چیلے ما کوئی تا نوی لا تصریب علیکم الیوم سمرا متیا وی پا تاسو باندی نشترے تفسیر خلزے باندی کو بیا بیا سور کعب کی اغا موسیٰ علیہ السلام و سلام چی کل اقل شاگرد سر روان دے او آغا زیتی چی کل ایرشو قالا رأیت از اوینا الى السفرتی فا انی نسیت الحود وما انسانیو الا الشیطان و ایزا مونگنا دا خبر ندی رکلی مگر شیطان را ندی رکلی دا چی دا خپل مقصد نا خپل زین تروتلی و لری روانیو بی مقصد مونگا مزل وکنو آغا زیتی هم نسبت شیطان تشویده بیا سوره قصص پنځل لسم نمبر آیات چې وګورئ هلته هم موسی علیه السلام چې هغه سړی په سوک باندې وو یو سوک سره هغه مخې سره مړ شو نو په وکذا موسی علیه السلام چې کله هغه له سوک ورکو نو فقضا علیه په هغه ټیم د هغه فیصله وشوه ختم شو فقال هذا من عمل الشیطان موسی علیه السلام وایي دا د شیطان کار و بس دا غلط کار نسبت با آغا شیطان تا کیگی ما او تاتم جکل یو غلط کار را نسرزد شی نو نسبت بی اللہ تا نکاو دا شیطان دے شیطان زو خوی علماء لکه زیاد خرج دا سی وی چی گورا یو مرگ وشو نو دا مرگ چی کم دے دا پتا بانی اللہ تعالی وکو نو بی اللہ تا ولی را نسی نو دا خبر غلط دا اغستا د ګناونو د وجینا پس لدی یو یو داغ لگی لگی لدی تک تور شي د هری دنه جوړ شي په اخر ستانه داز یو کار سر زد شي غ شیطان دی دا زید اوره سي چې ستا باندې مرګ وکړ شي دا باندې وی چې دا الله پما وکړو نو دلته فرمای انما استذلهم الشیطان بشک او خو یو ول دیول را شیطان دی بازی ما کسبو په بازی دا سو پا بعدی دا آسا چه دی اکڑی او آغا صحابه کرامو چه آغا شیطان او خوی اولو آغام دا آغی قصدن سا غلطی نوا دا آغی اتحاد و او اتحاد چه دا مسئله دا چه و مسئله که تا زیت اول رسیده دو جنون دی چه ون رسیده نو آغی که با الله رب العزت تعالی یو اجر در کئی تپا غی باندی گنانگار نیا صحابه کرام باندی با بد چرتم نویا تفسیر مظهری لیکی وی فلا یجوز لی احدین اطعنو بی صحابتی یو سڑی لدا جائز ندی چی آغا پا صحابه باندی تعنول کئی لی اجل حاضر فرار دا وجی دا دیر تیختی نا چی پا صحابه باندی دا تعنول گئی چی آغا صحابه کرام آغا تختی دلیو یو رافیزی دی اگر اغلی دی ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ خواتا ابن عمر ناس دی نور کسان ناس دی ورطوی پتاسو که عثمان پیجنی شو کو اگر مشر را پیزی را مخی شو ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ورطوی آو وی اگر درم خلیپه و دیر خ خلیپه تیر شوی دی دیر نیک سره و اللہ ولی و بزر و اگر ورطوی خواتی تای دمر سیپت و کو انداخو دمر سیپتونو والا نده ولی وی گور آغا بدر غزا دا پاگی کی نده شریک شوه درین بیا تر رضوان کی نده شریک شوه درین دا احود دا غزا نا آغا تیخت کری دا تختی دل اونو دا سنگ تورتا ولی وی آغا خودیم ناکار سره دا رافیزی رزیل دا خبیس دا سی وی عمر رضی اللہ تعالی ورطا وی تعال دیخ وراشا دیخ وراشا بودا زی چو چو جوابون ولو ورکم بودا تا وی وی اما تغیبان بدرین وی هر چی دا غیب شیو دا بدر دا غزانام نو پا دیتیم کی دا پنکا کی دا نبی علیہ السلام و سلام لور رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ غوا اغا بیماروا نبی علیہ السلام و سلام ورطا پرمائی وی تا بدر تمو سرمزا دا دیخی الوسا تا اللہ رب العزت بتالا دا بدریان و صحابہ و انتی اجر در کئی دویم وی اما تغیب عن بیت الرزوان دا بیت الرزوان نچی اغا غیب شیو اغاو دی اغا داستی سوک وی نو چی مکی مکرمی تتلی وی او دا مصالحت دا پارا اغا مکی مشرکانو سر خبر کری وی نو تجویسو دا عمر رضی اللہ تعالی عنہ وشو خس عمر رضی اللہ تعالی عنہ اغا دا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خاص کلو چی زما پا زیباندی تلان شا از آغی سر تا خبر وکا زکا ستار دی خلقو سر تعلقات دی ستا خیال ساتی او بیا چی کل آغا بیات آغا ستلی که دو نبی علی سلام ایولا سر باس و بلکی کی قوضو خلو بیات وکو ایولا سر باس و بلکی خودو دا لاس دا عثمان او دا زمان دا عثمان و زیبان دی ما بیات وکو آغا تلی والتی سنوی دا پارت تلی دانا چی غیب شو وی درین پا ما فرارو یوم احد وی هر چی آغا مند آغا تیفتا دا جنگ احد نوام نوی فا اشهدو زگو ایور کوما چی ان اللہ عفانو اللہ غیت ما فکری دا نو دلتا فرمائی ولقد عفا اللہ عنهم خطاب عام دے عام خلق توی چی فا تحقیق سرا زما قسم دے چی عفا کری دا نبی علیہ السلام توی دے خلق توی آیا چی اللہ وی زما قسم دے چی ما دیو ما فکری دے قسم دا ما پا ذات باندی چی ما دیو تا ما فکری دا نو دیو جینا تاسو تان ملگوی با صحابو منی حدیث کی رازی نبی علیہ السلام فرمائی زارا ایتم اللذین یسبون اصحابی فقولو لعنت اللہ علی شرکم ورطوائی چی اللہ لعنت دیستا پر شر بانی ولی صحابو منی تانوی بدی ردیوی صحابو تا نو دغا بودا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو چکل آغت جوابون ورکلو نو بودا تا وی اغا بودا چکل دا خبری اخرین وی فکبر الله اکبر اغا دمرا ناکار سره و تاس بیان داغی دمرا سپتو نکو چی خلیفه سالیس و دا خبر دا نو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورطوی دا خوان مورا شزا تریکی گا دا کم جباو جوابون چی ما تال درکلو دا جوابونو با دیبانی سوچ وکا او چی بیا دا خبر ونکی زلیل کو و رسوائی کو زر دی زین او رکشا نو چاجی صحابو بس اسپکر کری دا اللہ آغی تبا کری دی نو برمائی ولقد عفا اللہ عنہم اللہ تعالی معافی کری دا دیوتا پتاقی سرا اپا کری دا اللہ دا دیونا دیوتیا گناونا معاف کری دی اغس خلق بدیزه که وی چی عفا دا آغی گنا دا پر رازی چی مخی گنا شوی او رست اللہ معافی وکینا ندا خبر غلط دا دا لکا حدیث کی رازی وی تاسو صدقی ورک چی تاسو تا عفا وکلی شی یا دا شانتی دلتا اللہ رب العزت قسم وکو چی پا قسم سر ویما چی دیو تیفتا کری دا خو اللہ وی ما معاف کری دی آنخو را دیو نا دیو تا ما عفا کری دا نو دی دا پارا چی مخ کی سا گناہ شوی دا غی دا پارا دا نرازی او لپس دا اللہ دا سر الله رب العزت د سرا دیتا ډو ګنا ویلی نه دا چې دیونه ګنا شوی دا الله وای دیو د پیغور د وژنه امن کوم یرید دنیا دا ټکی ویلې زکه سره د خپل نه ګیلا کوي او نور نسبت د ګنا هغه ورته اډو کړه نه نه ورته ویلی دی نو فرمای ولا قد اف الله عنهم تبهم نسبت د ګنا هغه نه کې او اکثر دا سچېږي چې کله کله یو عمل د یو په نسبت باندې ګنای او د بل په نسبت باندې هغه ګنا نه ای لکه دوه کسان دي لکه تا منافقین سره څه کسان واپس شو ابن سلول او هغه صحیح صحابه ورته او منافقین هو ګناګار او هغه صحیح مسلمانان هغه د اجتهاد د وجه نه واپس شو نو الله رب العزت هغه ته معافی وکړه دوه کسان دي دوه روزنه وریدا هغه یو فرق یې بل هم فرق یو قصدن خوري هغه بل په هیره باندې خوري دا قصدن ګناګار دی د هیري والا باندې سم نشته ځکه ته پته نشته چې زما روزه دا هیره ده هیره شوې دي او دا خوراک کوي ځان یې مور کورسته ته پته ولګی دا د روزه خبره به د روزه نه ده ماته یا دا شانتی یو خزه ده خزه عام جنس دی چې هغه کله مور ده نو ته ورته مور وایي هغه ستا مور ده په هغې ته هېڅ ګناګارېږي نو خو دقه شانتي ښځه ده چې هغه ستا په نکاح کې ده دغې ښځې ته که تا ابۍ وویله نو دا خپله ښځه ده باندې طلاقه شوه دا در باندې طلاقه شوه دا یو شانتي ښځه ده بل طرف ته ښځه چې مور کېږي هغې ته مور وایه خو چې خپلې ښځې ته مور وویلی شوه نو هغه نکاح ماتېږي د هغې سره نو کله کله به یو سړی هغه به ګنا تا ته به ظاهره باندې ګناه ښکاري خو هغه به ګنا نه وي قصدن چې کوي نه به ګنای بهیره سره به ګنا نه وي نو دلته صحابه کرام هغې باندې څه ګنا نشته نو فرمای ولا قد عف الله عنهم فتحی سرا الله فکری دریونا ان الله غفور حلیم بشک الله ډیر مهربانی والا دی ډیر بخونکی دی حلیم او ډیر ناکامی دی بیا ثم انزل عليكم من بعد الغم بينزل کو پتا سو باندې الله تعالی پس د غم نا امانتا اغا سکون نعاسا اغا پرکاری خوب لرا یغشا چې پډه کلا توای پتم منکم یو ډل استا سنا و توای پتون او بل ډل قد همتهم ساقی سرا آئی پکر من کڑے ہو ان پوزوں پر زانون لرا یا زنون گمانن کول باللہ پالا باندی غیر الحق یغنا حق گماننا زن الجاہلیتی گمان دا جاہلانو یقولونا چویل بے حل لنا ایشتے زمون دا پارا من الامر زمون دا اختیارنا من شہن سشے قل ورطوایا ان الامر کلہو للہ بے شک اختیار دا غلبی اغخ ټول خاص د الله په اختیار کې دی یو پون بیان پوسم دیو بټیا سجه دیو بزنونو کې دی مالا یوب دون لکا هغه څه چې دی نخکاره کوي تا ته یقولون وای لو کان لنا کچری وی زمون د پارا من الامر د اختیار نه شیون سشه ما کو تل نه ها هونا نو نه به وجر شوی دلته زمون غورونا قل ورته وای لو کندم کچری وی تاسو به بویت کوم با خپل کورونو کې لبرز الذین نو خاما خرا وتل به کتب علیهم القتل کچری مقرر شه په دیو باندې هغه وجل الی مزاجهم د غزاینو د پریوتلنا ولی ابتلی الله دې د فارنج امتحان وکي الله ما به صدور کما سي بس نو استاد کی دي ولی ما حس ما فی قلوبکما او خالص کی هغه څه چې تاسو بزلونو کی دي والله علیم بذات الصدور الله په دې د سينو فرازونو باندې ان الذين تولوا منکم بشکا کسا جواوړي تاسو نه واوړي دل تاسو نه یوم التقى الجمعان فاورا زمها مكيدو دا دوڑلو انما استزلهم الشيطان بشكو خيوال ديو لرا شيطان بباز ما كسبو فباز راج ديو کريو ولقد عفى الله عنهم فتخسرا عفى كرد الله دديونا ان الله غفور حليم بشك الله دير بخون كي ديو دير ناكامي دي ثم انزلا بيانا زلقو عليكم فتاسو باني من بعد الغم پس دا غمنا امانتا آرام سکون نعاسا چه آغا خوبو یغشا چه پتک لطائفتا من کم و دلستاسونا و طائفتون و بلدلا قدا همتهم چه منافقینو چې هغې غمونو کې اچول ول بوسهم خپلو ځانونو یظنونه ګمانې کو بالله په الله باندې د الله په دین باندې غیر الحق هغه ناحق ګمان ظن الجاهلیت یا ګمان د جاهلانو یقولون ویل به هل لنا من الامر من شیء اشته زموږ دپاره زموږ د اختیار نه څه شی صبره قل ورته وایا ان الامر بے شکا آغا اختیارات دا غلبی کلہو للہ توز اللہ پہ اختیار کی دی یخفون فی انفسهم پٹی آس جد دیو پزلونو کی دی ما لا یبدون یخفون پٹی بی انفسهم دیو پخپلزلونو کی ما لا یبدون لکا سچ نیخ کر گئی تاتا یقولون وی لو کان لنا من الامر شیئن کچری ویزمون دا پارا دا اختیار ناس شی ما قتلنا هاوران نبی وجل شوی اغزمون گورون دلتا قل ورطوائی لو کنتم کچری ای تاسو پکورونو پلو کی لبرز اللذین نو خام خبر او باسی آکسان کتبا خام خبر استلی وی آکسان کتبا علیهم القتلو چی مقرشی و پدیو باندی اغا جنگ وجل الامز آجائیهم اغا مرگو لاغا زاید اپری وطلو نام وليبتلي الله ما في صدوركم عزيز بارك امتحانو كي الله سجي سالو بسينو كي دي وليوم حيث ما في قلوبكم عاستي او خالص كي سجي سالو بسينو كي دي الله پوهده ده سينو برازنو باندي ان الذين تولوا بشكا قصا جواوري منكم ستاسونا يوم التقى الجمعان فغرز باندي شمخامر كي دي غزو دلي انما استزلهم الشيطان بشكا اخويا والدي ولر شیطان بے بازی ما کسبو فبازی دا چیدی اکڑی ولقد عفا اللہ عنہم او قسم سرا او قسم دے چاپ اکڑی دا اللہ دا دیونا ان اللہ غفور حلیم بشک اللہ بخون کے او برد بار دے اعوذ باللہ